Гэта радыё «Свабода» ў студыі. Алена Ціхановіч, вітаю вас. Тэмай новай перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» будзе «Душа». На гэтую тэму ён будзе гаварыць з госцей перадачы этнакультуролягам Тацянай Валодзінай. Ну а зараз падарожжа нашага карэспандэнта Віталя Сямашкі ў Астравецкі раён, а канкрэтна ў тыя вёскі, якія могуць апынуцца ў суседстве з адной з пляцовак, выбраных для будаўніцтва ў Беларусі новай атамнай станцыі. Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравецчыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі на форуме сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне паміж вёскамі Газады і Міхалішкі. Хоць астравецкая пляцоўка, у адрозненне ад Кукшынаўскай ды Краснапалянскай, лічыцца найменей вывучанай. І зусім ужо невядомымі былі настроі, разуменне сітуацыі самімі мясцовымі жыхарамі. Таму, каб карціна атрымалася найбольш яснай, замахнуўся аб'ехаць адразу 4 навакольных вёскі ля месца магчымага будаўніцтва АЭС, паслухаць роскід меркаванняў людзей розных узростаў ды прафесій. Пачаў, аднак, з пасёлка Солы. Ён хоць адміністрацыйна належыць да Смаргонскага раёна, але бліжэй да пляцоўкі, чым сам Астравец. Першыя адказы на вуліцах увогуле збянтэжылі. У вас 20 кіламетрах пляцоўка будзе збудавана. Не чуліш? Нет, не ведаю. Тое, што ўлады насамрэч робяць усё, каб падтрымліваўся інфармацыйны вакуум, а сацыяльна-псіхалагічная абстаноўка заставалася спакойнай, пераканаўся неўзабаве. 60-гадовы кіроўца, спадар Забранскі, замятаў ля школы лісця. Маё пытанне зразумеў з лёту. Я даўно знаю. Ну, ўсё хорошо. Я кажу, што жылі пры ракі, так будзе і пры атамнай станцыі. У вучняў 11-й класы, што выйшлі на перапынку пакурыць, у галовах пакуль, як самі сказалі, поўная каша. Чуеце, да? Да, що ли? Дрэнна. Як што зробіцца, будзе забруджаны тэрыторыя, здароўе будзе творчыцца. Я думаю, не надта это дрэнна. Ну, грыб пакаэта паднімецца. І от несці, может, ветром. Ну, так у Чарнобылі аднеслі на Беларусь. Патапілі гэты грыбы. 3/4 РДЦ, ўсё на нас пайшло. Але электраэнергія будзе. Дырэктар школы Александр Сівіцкі таксама спакойны. Калі ўлічыць вопыт краіны, дзе атамныя электрастанцыі шырока выкарыстоўваюцца, тая самая Францыя, людзі жывуць спакойна, калі будуць сучасныя тэхналогіі, то можа нам і няма падставы хвалявацца моцна. Муж і жонка Ганна ды Казімір Сантоскія 5 год як на пенсіі. Жывуць адны, дзеці разлідзіліся па краіне. А што ўжо нам баяцца? Мы ўжо пражылі. Можа ж маладзёжы хоць будзе во, дзе працаваць. Адна гэта ціцца фабрыка на Солах і ўсё. Кваціры, можа, будуць строіцца. Дзіце, можа, суседа, ён там вам раскажа. Сусед, 60-гадовы фермер Мікалай Лось, нарадзіўся і жыў да 92-го ў Чарнобыльскай зоне. Я ее ніколі не баяўся. Мой сын у Аструцы, государственны чыноўнік. Я вельмі зацікаўлены, што яна адкрываецца. Ну, ён останецца тут, а так ён бацька. Я тут любымі шляхамі ў Мінск. А цяпер, калі тут будзе стройка, памяняецца і жыццё самой. Я завітаў да старшыні сельсавета ў Солах Міхаіла Мірскага. Пачуўшы пытанне, чыноўнік зрабіў, так мовіць, вялікую палітычную паўзу. Яшчэ ж толькі месяц на пасадзе. Ну, часть наших, якіх пойдзе на работу туда, потому что в центр занятости много стоит людей, которые сёння без работы. Сольский вошчасушыльный завод такой существовал. Человек 150 работал, все сёння трудоустроены. Доўга блукалі на аўто па прасёлачных дарогах, першым выпадкова заўважылі пасярод вялізнага палетка машыну з надпісам «Вышукная». Начальнік геафізічнага атрада Леонід Малей паведаміў, што пляцоўка для АЭС плануецца памерам 5 кіламетраў у даўжыню і столькі ж у шырыню. Побач мірна пасіўся статак 70 кароў. 28-гадовы пастух Александр Каваленка ахвотна сфатаграфаваўся. Сказаў, што пра геолагаў начальства не дакладала. Аднак, убачыўшы мікрафон, панічна кінуўся на ўцёкі. Маляў, пра забарону стасункаў журналістамі начальства строга наказала. А ў некалькі кіламетрах заўважыў хату-склад 35-гадовага прадпрымальніка Александра Сакалоўскага. Разам з напарнікам купляю вяскоўцу грыбы і ягады. А што робіцца ў яго пад носам, так ладна не ведае. Брали пробу з колодца, на аналіз біогеалогіі. Подрывалі землю. Ты разумееш, што калі станцыю будуць будаваць, тебе просто знесуць? Ну так, конечно, все знают, і даже большие деревні поговорили. вывучаць падарожныя нататкі Віталя Сямашкі. Наш корреспондент цікавіцца, што думаюць жыхары Астравецкага і Смаргонскага районаў пра магчымае суседства з беларускай атамнай электрастанцыяй. На Астравецчыне жыхарам газы паведамілі ўжо, што ў выпадку будаўніцтва як мінімум палова вёскі будзе адселена. Цяпер тут за 100 жыхароў. Пенсіянеры-казакі, былая настаўніца Ніна Іванна і механізатар Іосіф Андрэевіч успрымаюць такую будучыню са скрухай. Будзе забруджаная ліскай запаведнік, Браслаўскія азёры і свірскія рыба тут, і дачы мінскія папастроюшы, накрыцца ўсё. Ну, ёсць такія, хто адзінокія. Кажуць, мы згодны, каб толькі далі кватэру з удобствамі ў горадзе. Чашка і дровы рыхтаваць усё, а так будзем сядзець, як паны. А теперь, которые на уборке, миллион комбайнеров получают. А яких кульки? 700-900. Надо ж не хочется выезжать своего кута. Будавались, а говорят, то половина, то до речки. Это ж не суть. Нам же на могильник пора пенсионеру. Дурили в газете «Островец», что будет рабочее место. Там высококвалификованных специалистов, одежины тут в Армянах, эти у Михалишка, эти у газет. Нема. А гэта подключился до размовы Миколай Власевич. Живе теперь у Варнянах, але 7 год прапрацаваў у зачыненай цяпер школе ў газе. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, звольнены, паводле яго слову, з палітычных прычынаў. У 2002 годзе сталі настаўнікам раёна выплачваць з вялікімі пратэрміноўкамі заробкі. Ну і я меў неасцярогу выграць суд і адмініць рашэнне старшыні райвыканкама пераносе гэтых тэрмінаў выплаты заробкаў. І гэта стала нагодай для таго, каб мяне перавялі на кантракт, а праз год звольнілі. Мы сядзім у хаце спадара Власевіча разам з Алесем Дзергачовым, старшынёй філіі партыі БНФ у Смаргоне, рэдактарам незалежнай газеты «Смаргонскі грак». Спадар Мікалай прагназуе сітуацыю як прафесійны географ. Початку прошлого века тут было так называемое Астравецкое землетрясение. Разлом у районе вёскі Гудагай. После этого кришталичное оборудование достаточно могутное. Не дая тут магчимости будовать, это роза ветров. Заходний перенос переважаю, но ветры будут покрывать всю территорию Республики Беларусь. Ну и третий чинник, это велизный потенциал Нарачана-Вилейского заказного краю. Будзе зруйнавана в адначасе. Ну, акрамя таго, ёсць і палітычныя чыннікі. Рэжым хоча вытаргаваць прэферэнцыі ў стасунках з Еўрасаюзам. Калі пагадні не найдуць, то напэўна тут не будзе атамнай электрастанцыі. Калі не найдуць, то на злосць будзе пабудавана пад вокам у Вільні. Ніякай энергетычнай бяспекі не адбудзецца. Уранавая сыравіна — гэта Южнаафрыканская рэспубліка. У краіне ізгоі, напэўна, ніхто акрамя Расіі не дасць. Яшчэ ў большай залежнасці будзем ад Расіі. Дарэчы, у Смаргоне калісьці была ракетная частка, і не выключана, што гэта новы плацдарм для российской ракетной зброи адновіцца тут. Алесь, у горках быў усё-такі масавы грамадзянскі пратэст, у якім бралі ўдзел дзясяткі сотні чалавек. Менталітэт заходні. Ён узважлівы, але вельмі спакойны. Чарнобыль надта далёка. Гэта таксама, лежэй да Гомельшчыны, дзе б там захворванне ў розных было шмат, ракавых і іншых. А пакуль што не бачна небяспекі. Старое насельніцтва. Маладзёжы тут няма. А калі ёсць нехта, яна працуе дзе? У таможні, у пагранічніках, міліцыі, усе на кантрактах. Хоць у душы яны супраць усяго. У Михалішках завіталі да найбольш слыннага ды заможнага тутэйшага гаспадара, гаспадара Свірыда, Іван Александрович, экс-дырэктар школы, экс-дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. За гэты час яго палітычныя перакананні змяніліся ад поўнай падтрымкі Лукашэнкі да ўдзелу ў спробе імпічменту ў 96-м. А дарэчы, праз вынесены на вуліцу калёнку, ён рэгулярна зранку і вечары слухае радыё «Свабода». Так што завочна мы былі знаёмыя. Таму адразу ўніклі ў тэму. Для мяне Шушкевіч – это самы вялікі авторытэт в ядзерчык. Дык от Шушкевіч за, і я за, інфраструктура, гэта ж і дарог. Людзям будзе лягчэй. Не хачу, каб расіяне столі. Я хацеў бы, каб заходнік будавалі. У мяне чэраз дарогу візілі. Я бы хачу нават паплюскацца пастаяць. Пахвалюся, высокапрадуктыўная карова. Ад яе гадуюць цялуху. У мяне свінамат, куры, гусі. Трымаў я вечы. Я люблю працаваць. Вот гэта і страшна. Шкадаю ўнукоў. Можа і мяне выселіць. на краю Михалішек встановили уже столбы. Запретная зона. Вы реальную информацию про будовництво ведаете себе? Не. Я потелефоновал члену-корреспонденту Национальной академии наук, академику Международной академии информационных технологий спадару Никитченку. Иван Миколаевич Чернобылем во всех проявах займался с первых дней после аварии. У вынику опроменивания мае букет хворобу инвалидность другой группы. Вось его комментар. Атомная станция на вогу не потребна Беларуси. Она будет коштовать шмат грошей. Добрый хозяин вклав бы в модернизацию технологии, вырощение сельскохозяйственных продуктов. Можно было бы сэкономить энергию от 30%.